أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروك لا الله جل جلاله منشي رحمن أو رحيم دي. ونزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اے پیغمبرہ کموک پر تا باندی پر کم کاغذی لکھلے کتاب ہم نازل کڑے وائی او خلقو اغا پر خلو لاسلو سر لمس کڑے لیدلے ہم وائی حالا با ہم ہوگو کسانو چے لحق تا من کرشوی دی ہم دا خبر کولا چے دا خو کارا خو دی دی. وقالو لولا انزل علیه ملک ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وای چې پر دغه پیغمبر ولې کومه فرښته نه ده نازله شوې. که چېرته موږ فرښته راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وای، بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېده. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او که موږ فرښته راکوزه کړې وای بیا مو هم هغه په انساني بڼه کې نازلوله، او په دې ډول به مو دوی په همغه سط کې اخته کړي وو چې په هغه کې اوس دوی اخته دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اے محمد نہ تا نہ مخی ہم تو دیرو پیغمبرانو پوری ملنڈی ور چوی دی پو پر ہاغو ملنڈ وہو کو باندی تو پائے کی ہم اگا ہاتھ خط مطلب کائی تھی کہ ہاغوی پری تمسر کھاؤ. قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. دوی ته ووایه لږ شان د ځمکې پر مخ وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله كتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. لدينا پختنا وکړه په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي هغه د چا دي؟ ووایه هر څه یوازې د الله پاک دي، هغه د رحم او پېرزنې کرنچاره پر خپل ځان لازمه کړې ده. د همدې عمله په نافرمانیو او سرغړونو سره تاسو سمدلاسه نه نیسي. د قیامت ورځ به هغه تاسو ټول ارومرو راټول کړي. دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی. حکومو خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهۍ په خطر کې اچولی دي هغوی نه مني. وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم. د شپې په تروبنۍ او د ورځې په روښنایي کې چې څه استوګن دي ټول د الله دي، او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. وایا ذل الله پاک سا پته کوم بل څوک د ځان سرپرست وټاکم، هغه خدای پرېږدم چې د ځمکې او آسمانونو هستوونکی دی، او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه. ووایا ما ته خو همدا امر شوی دی چې د هر چا په مخ کې د دغه په وړاندې د تسلیم سره کتکم او په تاکید سره ویل شوی دی چې که څوک مشرک کېږي شي دی ته په هیڅ صورت د مشرکانو ته مه کېږه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويا كذل أخطل خداي باك لا سرغلوم نو ويريغم شي كي يلو يهبتناك ورزك با لعذاب سلم خامرشم. من يطرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هغه ورځ چې څوک له عذابه وژغورل شو پر هغه باندې الله پاک ډېر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الله پاک تا ته کوم ډول زیان ورسوي نو دا غفرته بل څوک نشته چې تا دغه زیان څخه وژغورلی شي او که هغه تا ته په کومه ښېګڼه کې ګټه درواړوي نو هغه د هر څه وس واک لري. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هغه پر خپلو بندګانو پوره برلاسی واکمن دی او د حکمت تختن او با خبر دی. قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. لدينا فختنا وكرة بچا شاهدي تر هرچا لويا دار و از ما او سپاسر من الله پاک شاهد دی او دا قرآن ما ته د وحی په وسیله رالیږل شوی دی تر څو چې تاسې او هر هغه څوک چې دا ورته رسېږي ټول خبردار کړم. آیا په رښتیا سره تاسې دا شاهدي وهلی شئ چې له الله پاک سره نور خدایان هم شته؟ ووایه زه خو دا شاهدي هېڅکله نشم ویلی. ووایه خدای پاکو همه یو دی او دل آغا طریق سر پا قطعی دول بیزاریم چی تازه پکی اخته یاد. الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. کومو کسانو ته چې موږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې دې له اشتباس څخه پېژني لکه چې هغوی د خپلو زامنو په پېژندنه کې د هېڅ اشتباس سره نه مخامخ کېږي. خو کومو کسانو چې په خپله خپل ځان په تباهۍ کې اچولی دی هغوی دا نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. او لغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله پاک باندې د درواغو بهتان وای یا د الله پاک نښانی دروغ وګڼي دا یقیني ده داسې ظالمان هېڅکله برای موندلی نشي. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. فكما ورث شيء مغدي طول رافاتو او المشركان تصفتنو كريشي او استاسي هغا انجيرلي برخوال كير تديشي استاسي هغا خفل خدايان غنلي وو. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. نو هغوی به له دې پرته بله فتنه راپورته نشي کړای چې په دې درواغو ویلو خوله وازه کړي چې ای زموږ باداره پر تا باندې قسم چې موږ هیڅکله مشرکان نو. انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون. وګوره هغه وخت کې به دوی په څه ډول خپله پر خپل ځان دروغ وتپي او هلته به د هغو ټول خود ساخته معبودان طریقم شي. ومنهم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه وفی آذانهم وقرا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. لَدُونَ ذِنِي كَسَانْ دَاسْدِي چِي غَوَقْ بَاسِي سَا خَبَرِ أَوْرِي خُحَالْ دَادَ چِي موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولي دي چې د هغو له امله هغوی پرې هیڅ نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې مو کوندوالی پیدا کړی دی چې د هر څه له اورېدو سره سره هم څه نه اوري. هغوی که هره نیکانه وګورې ایمان پرې نه راوړي آن تر دې چې کله هغوی تا ته راشي در سره شخړه کوي نو له هغوی څخه چې کومو کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو له اورېدو وروسته هم دا وایي چې دا له یوې زړې کیسې پرته نور څه نه دي. فهم ینهون عنه وینأون عنه وإن یهلکون إلا أنفسهم وما یشعرون. هغوی د دې حق له منلو څخه خلق منع کوي او پخپله هم ورڅخه لرې تښتي. هغوی فکر کوي چې په خپل دغه حرکت سره تا ته څه زیان اړولی شي په داسې حال کې چې اصلا هغوی پخپله د خپلې تباهۍ وسایل برابروي خو هغوی د دې شعور نه لري. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. کاش کې تا دغه وخت حالات لیدل شوی وای چې هغوی د دوزخ په غاړه ودرول شي په هغه وخت کې به هغوی وای چې کاش کې ته داسې چاره کېدا چې موږ بېرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نښانې به مو دروغ نه وې ګڼلې او ایمان به مو راوړی وای. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. په حقیقت کې به هغوی دا خبره یوازې له دې خبره وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې وه په هغه وخت کې به هغوی د پردې څرګند د هغوی په مخ کې ایښي وي. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. او که هغوی دیته د خپل پخواني ژوندانه لوري ته ولېږل شي نو بیا به هماغه هر څه سر ته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړای شوي دي. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. کاش کې تا هغه صحنه لیدلی شوی چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولی شي په هغه وخت کې به د هغو رب له هغو څخه پوښتنه وکړي آیا دا حقیقت نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه ای زموږ ربه هم دا حقیقت دی هغه به وفرمایي ښه نو اوس د حقیقت څخه د خپل انکار مجازات کې د عذاب پند واخلئ. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. جان من شوال آقلتان چه دا الله سره دا خفل یوزای که دو خبری دروغ غبانی کلا چه فناسا پیتو گا اغا ساحت را ورسیگی نهام دا خلق بوائی خواشیده د مونږ په دې کار کې څومره نیمګړتیا وشوه او د دوی به دا حال وي چې په خپلو اوبو به یې د خپلو ګناهونو پیټۍ راخیستی وي. وګوره څومره ناکاره پیټۍ دی چې دوی یې په اوبو رااخلي. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. د دنیا ژوند خو یوه لوبه او یوه ننداره ده. په حقیقت کې همغه د آخرت مینه د هغو خلکو لپاره ډېره ښه ده چې غواړي د زیانکارۍ څخه وژغورل شي. نو آیا تاسې له پوهې څخه کار نه اخلئ؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اي محمد متذكر دتي كم خبرتي دا خلق دوروي فاغو سرت زوريجي خدا خلق تا ندرو جن کوي بلکې دا ظالمان اصلا تا الله پاک تا آیاتونو څخه منکریږي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت نبأ المرسلين. لسان مخي هم دير پیغمبران دروازن گنل سوی دی تهاغوی تهاغ دروازن گنلو او پرهغو قراؤنو بانی چه ورس والسول صبر وکل تر دو پر چه آغو تا زنوب مرس ورس دا دا اللہ پاک دا خبرو دا بدلولو وست فهیت ساک نکتا او لمخانو پیغمبران سرسی توسول دا خبرنا ساتا تسدلی دی. وإن كان تبغى عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. جاهم که دا هغو خلکو مخ اړونه ستا لپاره د زغملو وړ نه وي نو که دې زور رسېږي په ځمکه کې تونل ولټوه یا آسمان ته زینه کېږده او هغوی ته د کومې نښانې راوړلو هڅه وکړه. که الله پاک غوښتي وای نو هغوی ټولې پر سمه لاره راغونډولای شول. نو ناپوهه کېږه مه. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ده حق بلنتا هغا خلق لبايك وايكي اوري دون كدي فاتش والملي ياغوي خبا الله فات نقبرونو تا تاپاتوي او دياب هاغوي ده هغي محكميتا لانكي دولة فارا ديتا راوستلتي. فقالوا لولا نزل عليه آية ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون دوی وای چې پر دغه پیغمبر باندې د ده د رب لوري کومه نکانه ولې نه نازلېږي. ووایه الله پاک د نکانې نازلولو بشپړ وس واک لري، خو له هغه څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخته دي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فزمتك فسدنك كنت كاس او تاواز کی پزرنو سرا الوتن کی کم مارغتا وگورا دا پول هم داستا سی پتیر انوا دی مگداغو دا تاقبیر پلکنا کی تننگلتا ندا پیسی جا دا پول دا خفل رب نوری تا ورغندی جی. والذین کذبو بی آیاتنا صم و بکم فی الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. كم خلق شيء زنوغ نخاني در وقت جنه غلي آغوي كانه آو بنجان دي فترق ميو كيل وجل دي الله فاق شيء تات اووي جمرا كوي آو تات شفاق شيء پر سمالا رأي برابر رأي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بيت ويا لكسان غور وكري راوخي ككلا فرطاس باندي دا الله فاق للوركم لو يغم راضي يا ورسي ساعت رارتيجي نو آيا فهغ وحكي تاسي لا الله فاق نفرتا كن بلتوك بلي وعي كريسيات بل إياه تدعون فيسكب ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فغا وقت تاسهم دا الله بلي جاك دغا خوخشي نو دغا غمر وستل پر تاسي زندگي فداسي وقتنو كي تاسي خفل انجريلي شريكان في روي. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لطان مخي مقدير قومنا فيغمبران لقلي أو هو قومنا مو فکلاونو او غمونو لطارکل ترسو چه آغوی لعاد زیسر زمک پولان دی ترس کتکلی. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. نکلا چه زمک للوری راغو تخفیر آغلا نو هاغوی ولی عاجزی غره نکره تو داغو زمین اللہ نور هم سختول او شیطان آغوی تا دادای نوستا چی تاس چی تکوی تکوی فلما نسو ما ذکرو بی فتحنا علیهم ابواب کل شیئن حتا اذا فرحو بما أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هېر کړ چې ورته شوی وو نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستې تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې پر بخل شوي وو ښه ډوب شول نو موږ په ناڅاپي توګه هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت و چې د هرې ښېګڼې څخه ناهیله وو. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فدي توغا دهغو خلقو ستا ويسل فتي آغوي ظلم کرو او سناس تاينا دا الله رب العالمين لپاره قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون اي محمد دوی تو وایا کلمو پا دی هم تفکر کرده چی که اللہ پاک ستاسی لبنه آو اوری بنه در سواقی آو ستاسی زنن محر کری نو لاللہ پاک نفرته بل بل کن خدای ستاچی ستاستا دا قواوی دیتا در کائی چی و گوره پس سال نو بیا بیا خلی نکالی دیتا ورانده کوو آو بیا بیورتا پس داول ترگی علاوی قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ويا تاسي كلا فديس تفكر كلا جاكي كلا الله فاق للوري فناسا في يا ترغند توقع فرساس بان عذاب راسي نو آيا دظالمان وفرتب نور سوق حلاكي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مكي كن پیغمبران لیدو دهان دیل پار لیدو چه آغوی نکانو تا زیر ورکون چه آو دبدامل خلقو زیرون چه وسی نو چه کن کسان دا آغوی خبر اومنی او خپل کن دار سمکلی دا غوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون او کوم خلق چې زموږ آیاتونه درواغ وګڼي هغوی ته به د خپلو سرغړولو په مجازات کې عذاب ورسیږي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفكرون اے محمد دوی تو وایا زتاش تا دا نوائن چی با ماسره دا اللہ پاک خزانی دی نه زد غیب و علم رم آو نا داوائن چی زهت رکتیم دخو یوازی دهگی وحی پیروی کن چی ما تا راستا ولکی دی بیال دینا پسن وکلا آیا رانده آو سرگور دوارا برابر دایشی آیا تاسی فکر نکوی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او اے محمد تد دی وحی دیلم خوشنا اوغو خلق تا نصیحت رکا چی دا دی خبر صبیری دی چی دا خل رب حضور تبا یا وقت داشت حال چی اولانی کشی چی دا غفر تبا حال تا کون داشتی وشوال واقبن دیوی چی دا غوی ناتل رستن دوی دی یا دا غوی فائخ رکلی خواهی چی دا دی نصیحت تا پند اخیستلو آغوی دا خدای پاک دا زیر کندارا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين او کوم خلکې شپه ورځ خپل رب ته لاس په دعا دي او دغه خوښي غواړي هغوی له خپله ځانه لرې مه کړي د هغوی له حساب نه د هېڅ شي پیسه یې پر تا نشته او ستا له حساب نه د هېڅ شي پیسه یې پر هغو نشته د دې له پاسه هم که ته هغوی لرې وتړي نو په ظالمانو کې به وشمېرل کېږي وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين فأصل كي مبديت وغا لدي خلق تزين بزين نور فوصله فآزم احتي أتولدي تر تو هغوی دوی وګوري ووایي آیا دغه دي هغه خلک چې پر دوی باندې زموږ په منځ کې د الله پاک لورینه او مهرباني شوې ده هو آیا خدای پاک خپل د شکر ویستونکي بندګان د دوی نه ډېر ښه نه پېژني أتى الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم کله چې تا ته هغه خلک راشي چې زموږ پر آیاتونو ایمان راوړي نو هغوی ته ووایه سلام پر تاسي ستاسې رب د رحم او مهربانۍ کنکاره پر خپل ځان باندې لازمه کړې ده دا د هغه رحم او مهربانۍ ده چې کله تاسو نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوي وي بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپله رویه اصلاح کړي وغوة تبخل كوي او لنرميك خار اخلي وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين او قد يدول مختل مخاني فداغة تر جهده ولاني كو تر سوش المجرمانو بارة بيخي كارسي قل نريت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين يا محمد بيت ويكي تاسك الله نفتح نور بلي دا غول بندگی کولو ما زم منا کای سوائیم اوائی زبا ستاسی دن اکی غفتلو پیرایی و نکرم کم ما داسی وکل نجم راکم آو دستم لاری من دن کتا نشون قل انی علا بینت من ربی و تذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ووايا زد اختل رب الورد فريرو خان الدليل والعلم آو تاس هغا دروغ غد لدي اوز ما فواسي هغا تنستكي داغول فارا تاس تلوار نزلياس ده فیصلی طول واق دا اللہ دی همغا حق بیادگی او همغا دیر سے فیصلہ کون کئی دی قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم والله اعلم بالظالمین او آیا کچیر تاگا سیز ما پو واکی ویتی تاسی پتلوار سره دغه غوښتنه کوئ نو زما او ستاسو تر منځ به د وخته فیصله سوې وه خو الله پاک ډېر ښه پوهېږي چې له ظالمانو سره څه معامله کول غواړي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لها مغسرة بغيب كل جانب تلا غنى فتا بلسو قرمته دي فوچا اولان دكي كهر تدي لطول فاها غاقبر دي دواني فا كما فانا كرال يجي داس نستا كي هغا پري علم ونلري بزمكي فترق مي پردو كي كما دانا داس نستا كي هغا ورقا باقبر دي وچ اولان ده طول فيورو خانا كتاب كي لكل سوي دي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون هماغه ده چه دسته ستاش تاغانی اخلی آو ده رجه چه تکوی ترهاغو کهیگی جا پا بلا ورز اگر ستاش ده هم ده زن زواد پنالی چه را پاتگی تر سو چه ده زن تا کلی مده سر تورا چهگی پا پای چه ده همه غلور تا ستاش ورگرگ دل دی جا با اگر تاش تا وخی چه ستاش تکوی وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون پرختل بندگانو هغا بشتل وست واق لري او پر تاس تارونکی تاکلی دی پر دو پوری چه کلا لطاس تا دا کم یو دا مرد نتارا رکیگی نو دا غا لگل شده پریختا دا غا سا آخلی آو دا خلی فریز دی تسر تر تولو چی جو بد تر ایلاندین نکھلی ثم ردو الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين جا ټول د الله پاک د خپل حقیقي بادار کلور بیرته راوستل کیږي خبردار اوسئ د فیصلې ټول واکمنۍ د هغه په لاس کې دي او هغه په حساب اخیستلو کې ډېر چټک دی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين اي محمد لدينا كفتنا وكلا جديد يا او سمندر تتاروكي سوق تاسي لخطرين التجغوري څوک دې دغه ستاسې د کړاو په وخت کې په زاریو او په پټه پټه دعاوې غواړي تا ته وایي چې که تا له دې بلا څخه موږ وژغورلو نو موږ به هرومرو شکر ایستونکي اوسو إلا هو ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وایا الله پاک تاسو ته له هغې او له بل کړاو څخه نجات درکوي بیا تاسې نور د هغه سره شریکان ګڼئ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ویوایا هغه په دې قادر ده چې پر تاسو کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا تاسو تر قدمونو لاندې نه را پورته کړي یا تاسو په ډلې ویشي په یوې ډلې باندې د بلې ډلې د زور خوند وڅکي. وګوره موږ په څه شان په مقرره توګه له بېلابېلو لارو نه خپلې مصابې دوی ته وړاندې کوو، ښایي چې دوی په حقیقت باندې وپوهېږي. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. تا قوم دغه څخه انکار کوي، ها زه ده چې هغه حقیقت دی. دوی ته ووایه چې زه پر تاسو باندې د محافظ په توګه نه یم مقرر شوی. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر خبر د څرګندېدو یو وخت ټاکلی دی، ډېر ژر به تاسې په خپله پاقبت باندې پوه شئ. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أو محمد كلا تتوزرتي خلق زموږ په آیتونو کې نقطې لټوي، نو د هغو د څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي. او که کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو چې څه وخت را خطا احساس